ग्रिम बंधुओं की कहानियाँ, हिंदी अनुवाद तथा कथा प्रस्तुति हरी कृष्ण देवसरे, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। प्रस्तुत है कहानी लोहे का चूल्हा। उन दिनों जबकि इच्छा करने से चीज़ें मिल जाया करती थीं, एक राजा के बेटे को एक बूढ़ी जादूगरनी ने जादू से जंगल में एक बड़े लोहे के चूल्हे में बंद कर दिया। वहाँ वह बहुत सालों तक रहा और उसे कोई छुड़ा नहीं सका। एक दिन एक राजकुमारी जंगल में खो गई और अपने पिता के राज्य तक वापस लौटने की राह नहीं तलाश सकी। 9 दिन भटकने के बाद वह चूल्हे के पास तक आ पहुँची। जब वह वहाँ पहुँची तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी, तुम कहाँ से आई हो और तुम्हें कहाँ जाना है? वह बोली, मैं अपने पिता के राज्य की राह भटक गई हूँ और मैं अपने घर नहीं जा सकती। लोहे के चूल्हे से आवाज़ आई, यदि तुम मैं जो चाहूँ वह करने का वचन दो तो मैं थोड़ी देर में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे पिता से भी बड़े राजा का बेटा हूँ और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। राजकुमारी इस प्रस्ताव पर डर गई और चिल्लाई, लोहे के चूल्हे का मैं क्या करूँगी? लेकिन घर लौटने की चिंता में उसने उस बात की सहमति दे दी। राजकुमार ने उससे कहा कि वह घर पहुँचने के बाद वापस ज़रूर लौट आए और अपने साथ चूल्हे को काटने के लिए एक चाकू भी लेकर आए। उसके बाद उसने राजकुमारी को इतनी बारीकी से उसके घर का रास्ता समझाया कि वह 2 घंटे में ही अपने घर पहुंच गई। जब वह घर पहुंची तो सब ओर खुशी की लहर दौड़ गई। राजा उसके गले लग गया और उसे चूमा, लेकिन वह परेशान थी। वह अपने पिता से बोली, अरे पिताजी, मेरे साथ क्या क्या बीता। यदि मुझे एक लोहे का चूल्हा न मिलता तो मैं तो कभी पहुंच ही ना पाती, और इसीलिए मैंने उसे विवाह करने का वचन भी दिया है। राजा यह सुनकर बेहद डर गया और बेहोश हो गया, क्योंकि उसकी एक ही बेटी थी। जब उसे होश आया तो उसने तय किया कि एक मिल मालिक की बेटी जो बेहद सुंदर थी उसकी जगह ले लेगी। इस तरह उस लड़की को चाकू के साथ वहाँ पहुँचाया गया और लोहे के चूल्हे में एक छेद करने को कहा गया। 24 घंटों तक चाकू से खुरचने के बाद भी चूल्हे में छेद नहीं हुआ। सुबह हुई तो चूल्हे से आवाज़ आई, मुझे लगता है सूरज निकल आया। लड़की बोली, हाँ मुझे भी लगता है और मुझे अपने पिता की मिल की फटफट की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। फिर आवाज़ आई, तो तुम मिल मालिक की बेटी हो, तुम घर जाओ और राजकुमारी को मेरे पास भेजो। लड़की घर लौट गई और राजा से बोली कि चूल्हा उससे नहीं बल्कि राजकुमारी से ही विवाह करेगा। राजा फिर डर गया और राजकुमारी भी रोने लगी। लेकिन राजा की दासियों में एक सुअर चराने वाले की बेटी भी थी जो कि मिल मालिक की बेटी से भी सुंदर थी। राजा ने उसे एक सोने का टुकड़ा दिया और राजकुमारी की जगह लोहे के चूल्हे के पास जाने के लिए कहा। वह लड़की चली गई और उसने भी 24 घंटों तक चाकू से चूल्हे को खुरचा, लेकिन कोई असर न हुआ। सुबह हुई तो चूल्हे में से आवाज़ आई, लगता है सूरज निकल आया। लड़की बोली, हाँ क्योंकि मुझे अपने पिता के भोंपू की आवाज़ सुनाई दे रही है। आवाज़ बोली, तो तुम सुअर चराने वाले की लड़की हो, सीधे वापस जाओ और राजकुमारी से कहो कि यदि वह नहीं आई तो तुम्हारे राज्य में सब कुछ टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, दीवारें ढह जाएंगी, सब तबाह हो जाएगा। जैसे ही राजकुमारी ने यह सुना वह रोने लगी, लेकिन उससे कोई लाभ न था क्योंकि उसे अपना वचन निभाना ही था। उसने अपने पिता से विदा ली और अपने साथ चाकू लेकर जंगल में लोहे के चूल्हे के पास चल पड़ी। पहुंचते ही उसने चूल्हे को चाकू से खुरचना शुरू कर दिया और 2 घंटे बीतते बीतते उसने उसमें एक छोटा छेद कर दिया। इस छेद से उसने झांक कर देखा और उसे चूल्हे में एक सुंदर राजकुमार दिखाई पड़ा। वह सोने और रत्नों जड़े कपड़े पहने था, वह उसे देखते ही उससे प्रेम करने लगी और पहले से भी तेजी से खुरचने लगी। जल्दी ही उसने छेद बड़ा कर दिया और राजकुमार बाहर आ गया। धरती पर उतरते ही वह बोला, मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी हो, तुम मेरी पत्नी बनोगी क्योंकि तुमने मेरे प्राण बचाए हैं। वह उसे अपने राज्य में अपने पिता के पास ले जाना चाहता था, लेकिन राजकुमारी ने कहा कि वह एक बार फिर अपने पिता के पास जाकर उनकी अनुमति लेना चाहती है। राजकुमार ने हामी भर दी, लेकिन यह भी कहा कि वहाँ वह 3 शब्दों से अधिक नहीं बोलेगी और तुरंत लौट आएगी। राजकुमारी अपने घर गई और उसने तो वहाँ 3 शब्दों से कहीं ज़्यादा बातचीत की। लोहे का चूल्हा बना राजकुमार तुरंत गायब हो गया और कई बर्फीले पहाड़ों और घाटियों के ऊपर से गुजरकर दूर जा पहुँचा। इधर राजकुमारी ने अपने पिता से विदा ली और अपने साथ थोड़ा सा सोना लेकर वापस जंगल में आई। वहाँ उसने लोहे के चूल्हे को बहुत तलाश किया, लेकिन वह नहीं मिला। वह 9 दिन तक भूखी प्यासी चूल्हा ढूंढती रही। अंततः उसे लगा कि वह मर जाएगी। शाम हुई तो रात में आने वाले जंगली जानवरों से बचने के लिए एक छोटे पेड़ पर चढ़ गई। आधी रात में उसे थोड़ी दूर पर कुछ रोशनी दिखाई दी और उसने सोचा, वहाँ मुझे कुछ मदद मिल सकती है। यह सोचकर वह उतरी और रोशनी की तरफ मन ही मन प्रार्थना करते हुए चली गई। थोड़ी ही देर में वह एक कुटिया तक आ पहुँची जिसके चारों ओर बहुत सी घास उगी थी। दरवाजे के पास एक लकड़ी का गट्ठर रखा था। उसने जब खिड़की के भीतर झाँक कर देखा तो उसे मोटे मेंढक, मेज पर रखा मांस और शराब और चांदी के बर्तन दिखाई दिए। वह अपने आप से कह उठी, अरे मैं यह कहाँ आ गई। उसने हिम्मत करके दरवाज़ा खटखटाया और एक मेंढक चिल्ला पड़ा, टेढ़े पैरों वाले मेंढक, जल्दी से दरवाज़ा खोलो, देखो देखो कौन खड़ा है। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, एक छोटा मेंढक दौड़ता हुआ आया और उसने दरवाज़ा खोला और राजकुमारी भीतर चली गई। सभी ने उसका स्वागत किया और उसे बिठाया। उन्होंने उससे पूछा कि वह कहाँ से आई है और उसे कहाँ जाना है। उसने मेंढकों को सारी बात बताई कि किस प्रकार 3 शब्दों से ज़्यादा बोलने से चूल्हा और राजकुमार गायब हो गया और अब वह पहाड़ों घाटियों में उसकी तलाश में निकली है। जब उसने अपनी बात पूरी कर ली तो बूढ़ा मेंढक चिल्लाया, टेढ़े पैरों वाले मेंढक, जल्दी जाओ, आओ लेकर टोकरी जो टंगी है खूंटी पर। छोटा मेंढक गया और टोकरी बड़े मेंढक को लाकर दी। बड़े मेंढक ने राजकुमारी को मांस और शरबत दिया। उसके बाद उसे रेशम और मखमल के साफ सुंदर बिस्तर पर सुला दिया। वह उस पर ईश्वर की कृपा से अच्छी तरह सो गई। जैसे ही सुबह हुई, राजकुमारी उठी और बूढ़े मेंढक ने उसे थैले से 3 सुइयां निकालकर दी। उसने कहा कि वह इन्हें ले जाए क्योंकि वे उसे कांच के पहाड़, 3 तेज तलवारों और 1 बड़े तालाब से गुजरने में उसकी सहायता करेंगी। बूढ़े मेंढक ने चलते समय उसे एक हल्का पटिया और 3 अखरोट भी दिए। राजकुमारी निकल पड़ी और चलते चलते कांच के पहाड़ के पास पहुंची, जो इतना चिकना था कि वह 3 सुइयों की मदद से ही उसकी चोटी पर पहुंची। जब वह पहाड़ के दूसरी ओर पहुंची, तो उसने सुइयां संभाल कर रख ली और चलते चलते 3 तलवारों के पास पहुंची। उसने हल्के पटिया की सहायता से उन तलवारों का सामना किया। आखिरकार वह एक बड़े तालाब के पास आ पहुंची और जब उसने उसे पार कर लिया तो वह एक विशाल सुंदर महल के पास आ गई। उसने उसमें प्रवेश किया और वहां नौकरी करने की इच्छा जाहिर की। उसने कहा कि वह एक गरीब लड़की है और उसने कुछ दिनों पहले एक राजा के बेटे को जंगल में रखे लोहे के चूल्हे से बचाया था। कुछ देर बाद उसे थोड़े से पैसों पर रसोई में काम करने के लिए रख लिया गया। जल्दी ही उसे पता चला कि राजकुमार किसी अन्य लड़की से विवाह करने वाला है, क्योंकि वह यह मान रहा है कि वह जिसे पहले चाहता था वह लड़की बहुत पहले ही मर गई है। एक शाम जब वह नहाकर आई तो उसे अपनी जेब में से 3 अखरोट मिले जो बूढ़े मेंढक ने उसे दिए थे। उसने एक अखरोट तोड़ा तो उसके भीतर गिरी की बजाय एक सुंदर राजसी पोशाक निकली। जब इस पोशाक के बारे में होने वाली दुल्हन ने सुना तो उसने कहा कि यह पोशाक उसे चाहिए, क्योंकि यह पोशाक नौकरानी के लिए नहीं है। लेकिन राजकुमारी ने कहा कि वह इस पोशाक को केवल एक ही शर्त पर बेचेगी, और वह शर्त यह है कि उसे एक रात राजकुमार के कमरे के पास बिताने दी जाए। उसकी शर्त मान ली गई, क्योंकि वधु को वह पोशाक पाने की बेहद इच्छा थी। जब शाम हुई तो उसने अपने होने वाले पति से कहा कि एक बेवकूफ़ लड़की उसके कमरे के पास रात बिताना चाहती है। राजकुमार बोला, यदि तुम खुश हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसने राजकुमार को एक प्याला शराब में नींद की दवा मिलाकर पिला दी। उसके प्रभाव से वह इतनी गहरी नींद में सोया कि बेचारी गरीब राजकुमारी उसे जगा नहीं पाई। वह पूरी रात रोती रही और कहती रही, मैंने तुम्हें जंगल में बचाया था और लोहे के चूल्हे से तुम्हारी जान भी बचाई थी। मैं तुम्हारी तलाश में कांच के पहाड़, 3 तेज तलवारों और 1 बड़े तालाब से गुजर कर आई हूँ, और फिर भी तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। लेकिन सोते राजकुमार ने कुछ नहीं सुना। सामने के कमरे में नौकरों ने यह बात सुन ली और अगली सुबह राजकुमार से सारी बात बताई। अगली शाम जब राजकुमारी ने नहाकर दूसरा अखरोट तोड़ा तो उसमें पहली पोशाक से भी सुंदर पोशाक थी। वधु ने कहा कि यह पोशाक उसे चाहिए, लेकिन राजकुमारी उसे सिर्फ एक ही शर्त पर बेचना चाहती थी। वह यह कि पहले ही की तरह अभी भी उसे राजकुमार के पास रात बिताने दी जाए। वधु ने फिर राजकुमार को नींद की दवा पिला दी और वह इतनी गहरी नींद में सो गया कि वह इस बार भी राजकुमारी का रुदन और उसकी शिकायतें नहीं सुन पाया। राजकुमारी कह रही थी, मैंने तुम्हें जंगल में बचाया था और लोहे के चूल्हे से तुम्हारी जान भी बचाई थी। मैं तुम्हारी तलाश में कांच के पहाड़, 3 तेज तलवारों और 1 बड़े तालाब से गुजर कर आई हूँ, और फिर भी तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। इस बार फिर पास के कमरे में सोए नौकरों ने यह बात सुन ली और अगली सुबह राजकुमार से सारी बातें कह सुनाई। उसी शाम गरीब नौकरानी ने तीसरा अखरोट तोड़ा और उसमें से सोने के तारों की एक पोशाक निकली। वधु ने कहा कि यह पोशाक उसे किसी भी कीमत पर चाहिए, और राजकुमारी ने फिर पहले वाली ही शर्त रख दी। लेकिन राजकुमार ने इस बार नींद की दवा पी नहीं बल्कि फेंक दी, और जब राजकुमारी रोकर कहने लगी, ओह मेरे स्वामी, क्या तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें कैसे घने जंगल और लोहे के चूल्हे से बचाया था। राजकुमार ने उसकी बात सुनी और वह उछलकर बोला, हाँ तुम सही कह रही हो, मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी हो। इसके बाद रात समाप्त होने पर वह राजकुमारी के साथ एक बग्घी में बैठा और नकली वधू के कपड़े भी ले लिए, जिससे वह उनका पीछा न कर सके। वे चलकर तालाब के पास आए और तेज़ी से उसे पार किया। हल्के पटिए की मदद से तीनों ने तेज़ तलवारों का सामना किया। तीनों सुइयों की मदद से उन्होंने कांच का पहाड़ पार किया और आखिरकार छोटे पुराने घर में आ गए। जैसे ही वे उस घर में घुसे, घर एक भव्य महल में बदल गया। उसी समय सभी मेंढक जादू से मुक्त होकर अपने असली रूप में आ गए। वे उस देश के राजा के बेटे थे। विवाह संपन्न हुआ और राजकुमार और राजकुमारी महल में रहने लगे, क्योंकि वह महल राजकुमारी के पिता से भी बड़ा था। लेकिन राजा अपनी बेटी के लगातार गायब रहने से बेहद दुखी था, इसलिए वे वहां जाकर उसके साथ रहने लगे और दोनों राज्यों का शासन एक साथ संभालने लगे और वर्षों तक सुख और समृद्धि से रहे।